Arapçada illetli fiillerin, yani sahih olmayan fiillerin çekimiyle ilgili, evet, bu dersi asli harflerinin bir veya ikisi illet harfi olan fiile mutel, yani illetli harf diyoruz. Bir diğer deyimiyle sahih olmayan fiil diyoruz. İlletli harfler elif, vav, ye ya da ya'dır. Örnekler vecede de vav var. Kale'de elif var ya da vav var. Rama'da ye var. Vaka'da yine elif ya da ye var. Bunlar illetli harfin birkaç örnek. Bunlar illetli olan harfler. Bu örneklerde ya başında illetli olur. Buna misal fiili denir. Ortasında olur. Ecvef fiil denir. Sonunda olursa nakıs fiil denir. Yani sonunda bulunduğu için. Bir de lefif var. Lefif de iki kısımdır. Yani lefif demek iki tane bir arada bulunursa, bu harfi metten, vav, ye, eliften ikisi bir arada bulunursa, buna lefif diyoruz. Eğer ortada bulunursa, başta ve ortada bulunursa lefifi makrun, yani bir arada gelen harfler diye, bir eğer ortada ve sonda bulunursa ona da lefifi mefruk ya da başta ve orta sonunda bulunursa lefifi mefruk deniyor. Evet, şimdi misale örnek. Sabah biraz çalıştım. Ses geliyorsa tamam demiştik. Misal fiil asli harflerinden ilki vav ya da ya harfi olan fiildir. Bu tür fiillerde vav ile başlayanlar çoğunluktadır. Vav ile başlayanlara misal vavi denir. Ya ile başlayanlara da misal ya'i denir. Örnek veriyoruz. Vakafe, vehebe, verite, vaade. Ye ise yebise, yakıza, yesura. Bu örneklerde görüldüğü gibi vakafede vav birinci harf olarak geliyor. Vehebe de birinci harf, verise de yine birinci harf olarak ve adede. Evet. Vakafe durdu, vehebe bağışladı, verise mirasçı oldu ve ade söz verdi. Ye ise ümitsiz oldu, yebise kurudu, yakıza uyandı, yesura kolay oldu şeklinde manası. Bunların, evet, bu fiillerin manası da bu. Şimdi ikincisi ecvef fiiller. Ecvef fiiller harf illet, yani bu vaviye eliften birisinin ortada olması demekti. Ecvef fiil asli harflerden ikincisi illet harfi olan fiildir. İllet neydi? Vaviye elif. Burada asli harfler üçlü harflerden bahsediyoruz. Bu asli harfler dörtlü ise o da yine asli harflere bakacağız. Dolayısıyla illetli olup olmadan oradan bileceğiz. Bu ortadaki harf de ya vav ya da ya harfi olacak. Bu durumda buna ecvef diyoruz. Ecvef aynı zamanda karın boşluğu manasındadır. Dolayısıyla orada bir hastalık var. O ameliyat, operasyon, fiil çekimi yapılırken orada olacaktır demek oluyor. Evet. Misalde olduğu gibi ecvef fiilinde de orta harfi vav olana ecvefi vavi ya da ya olana ecvefi yai, yani vav ve ya bulunduğu için ecvef adıyla iki şekilde ihtimal olduğu anlatılıyor. Ecvef fiilinin vavlı mı yoksa yağlı mı olduğu müzarisinden ve mastarından anlaşılır. Kale'de söylerken elif var gibi, aslında bunun aslı kavele'dir. Kavele'den sonra kale olmuştur. Kavele, yakulu, yakbulu şeklinde vavlu iken. Beya'a, evet. Yebi o ba yebi o beyun, ba yebi o beyun şeklinde efendim. Hafe ya hafe, havf. Nale ya nalu, neyl. Bu örneklerde olduğu gibi mazi ve muzarisi yef'alu, fail-i yef'alu. Sigasından gelen fiillerde vavlı mı yoksa yalı mı olduğu muzariden değil, mastarından anlaşılır. Yani üçlülerde böyledir Kur'an. Ancak asli vav ve ya da ya olan bu illet harfleri mazi fiillerde elif olarak yazılır. Az önce söylediğimiz gibi hafe, havf de görüldüğü gibi vavlıdır. Havefe aslında hafe diye okunur. Bu çünkü burada şu anda öğrenmiyoruz. İleride öğreneceğiz maksutta. Efendim vavye elif bir öncesi üstün olursa elife kalb olunur. Elife elif diye yazılır. Öyle okunur. Gale dedik. Zare. Gale dedi. Zare ziyaret etti. Mate öldü. Hafe korktu. Ba'a sattı. Sara yürüdü. Sale aktı. Nale elde etti. Ecep fiille orta harfi hemze olan mehmuz fiillerle karıştırılmaması gerekiyor. Sale ve seele gibi. Seele mehmuz fiildir. Sale mehmuz değildir. Evet. Sale ecveftir. Nakıs fiil asli harflerinin sonuncusu illet harfi olan fiildir. Daa dua etti, çağırdı. Afa affetti, şeka şikayet etti. Neca kurtuldu, rama attı, şefa şifa verdi. Bena bina etti, beka ağladı, radıya razı oldu. Lakiye karşılaştı. Nesiye unuttu. Hafiye gizli oldu gibi. Bu örneklerde nakıs fiil örnekleri var. Çünkü A, F, bundan sonra A geliyor. Afa'da elif ya da Y var. Da'da yine elif var. Bu örneklerde Rama'da Y var. Harfi illet sonunda, son harf olarak, üçüncü harf olarak gelmiştir. Lefife gelince, lefif, yalnız bunların çekimi daha sonra gelecek. Şu anda biz önce tanıtımıyla ilgili bölümdeyiz. Lefif olan fiil, asli harflerden iki tanesi illet harfi olarak gelecek. Bu illet harflerinin bulunduğu yere göre de lefif fiil. Lefifi makrun, illet harfleri bitişik halde bir arada. Lefif-i mefruksa illet harfleri ayrı olarak gelir. Bu şekilde ikiye ayrılır. Lefif-i makrun olan, yani bir arada olan durumda illet harflerinin birisi fiilin ortasında, diğeri de sonunda ise buna lefif-i makrun, neva gibi. Neva da ve vav ve ye harfi ortada ve sonunda gelmiş, birbirine yakındır. Rava gibi yine vav ye bir arada gelmiştir. Tava gibi vavye bir arada gelmiş. Lefif-i mefruk örneği illet harflerinin birisi fiilin başına diğeri sonunda gelirse buna mefruk mefruk demek fark kökünden geliyor. Farklı yerlerde bulunma diye hatırlayabiliriz. Vaka yakî, vaka ve a veliye gibi. Vaka yakî da vakada gördüğünüz gibi vav başta kaf harfi önde sahih harftir. Ondan sonra ye harfi geliyor. İlletli harftir. Vaka yakî örneğinde olduğu gibi. Vela yeli, veliye gibi. Efendim. Şimdi çekimiyle ilgili bölümdeyiz. İlletli harflerin çekimi, misal mazi, misal fiilinin mazilere salim fiil gibi çekilir. Vavlı misal fiile örnek evet vereceğiz ama ondan önce biraz tanıtım yapalım diyoruz. Evet. Cemisi el cem'u çoğul. Önce tabii ki bu dersler Arapça fiil çekimindeki kullanılacak kelimelerin karşılığını bilmek lazım. Çoğula cem'u, el cem'u deniliyor. İkile el müsenna, tekile de el müfret. El müfredu, müfret denilir. Vaade, misal fiiline örnek vermiştik. Vaade, vaada, vaadu. Bu muhtelife örnek değil, muhtaride örnektir. Yani mazinin tekil ve çoğul ve ikil çekimini göreceğiz. Vaade, vaada, vaadu. Üçüncü şahıs zamiri olarak Arapçada gayip. Üçüncü şahıs zamir. Erkek olarak böyle söylenir. Vaade, vaada, vaadu. Vaade bir kişi söz verdi. Vaada iki kişi söz verdi. Vaadu söz verdiler üç kişi. Vaadet kadında vaadeta vaadene. Evet. Vaadet bir kadın, gayip kadın, üçüncü şahıs olarak söz verdi. Vaadeta ikisi, vaadene çoğul olarak kadınlar söz verdiler. Buna gaybe. Gaybe sırası üçüncü şahıs demektir. Birinci şahıs zamiri mütekellim demektir. İkinci şahıs zamiri gaiptir. Üçüncü şahıs zamiri, pardon, ikinci şahıs zamiri muhataptır. Evet, muhatap demek. Üçüncü şahıs zamiri gaip ya da gaybe. Dolayısıyla şimdi bu örnekleri burada görüyoruz. Üçüncü şahıs kadında, üçüncü şahıs kadında bir örnek veriyoruz. Vaadet, vaade, evet. Vaadet, vaadeta, vaadene. Bunu vermiş. Üçüncü şahıs da. Evet. Yalnız üçüncü şahıs diye yazmış burada ama aslında bu yanlış. Üçüncü şahıs değil. Bu ikinci şahıs. Vaatte, vaattuma, vaattum. Muhatap ikinci şahıstır. Burada bir hata var. Bu sayfada gördüğümüz gibi. İkinci şahıs vaat, evet, ikinci şahıs vaatti, vaattuma, vaattum. Evet. Buradaki yerini yanlış yazmışlar. Yani ikinci şahıs diye gösterilen örnek aslında yukarıdaki üçüncü şahısla aynısı olması lazım. Şu anda ikinci şahıs diye düşünelim. İkinci şahısın erkeğine örnek vaatte, vaattuma, vaattum. Bu muhatap ikinci şahıstır. Evet, ikinci şahsın kadın bayan örneği vaatti, vaattuma, vaattunne. Bu da muhatap diyoruz. Muhataba diyoruz kadında. Evet. Üçüncü şahıs tabi öğrendik. Sıra mütekellimde. Mütekellimde nasıl diyoruz? Vaattu, vaadina. Vaattu, vaadina. Vaattu birinci şahıs tekili. Vaadina birinci şahsın çoğulu. Mütekellim vahdi, mütekellim mahal gayr diye söylenir. Evet, bu sayfada orada bir zamir şahs fiilini çekerken yanlış yere yazılmış. Onun için dikkat edin. Evet. Bir 10 dakika daha inşallah devam edelim. Muzari fiillerde vavlu olduğuna misal yine. Yani misal fiilin muzaride çekimi. Vav ile başlayan misal fiillerin muzarileri elde edilirken genelde ilk harf düşer. Ya'id vaade yev'idu yerine ya'id olur. Normalinde vaade kökünü aldığımızda elimize vaade yev'idu demek lazım. O vav fazladan görünür, gereksiz görünür ve düşer. Onun yerine ya'idu, vaade ya'idu. Vada'a yedao, yevdao diyeceğimiz yerine yedao. İşte neden bunu diyoruz? Çünkü illetli fiil var. Orada onun konuşulması fasih değil, sahih değil. Onun için sahih fiillere benzetmek amacıyla doğru çekim adına bunu düzelterek böyle çekeriz. Va'ade ya'idu, yev'idu yerine ya'idu. Vada'a yada'u, vada'a yevda'u yerine yada'u söylenir. Verise yevrisu yerine verise yerisu. Doğrusu sahih fiiline benzetmek için böyle söylenir. Evet, sadece birkaç örnek vardı. Bunlar istisnadır. Burada olduğu gibi nasıl gelmesi gerekiyorsa sahih benzemeden de kullanılır. Bunlar nedir? Vecile, yecilu yerine yevcilu diye de kullanılır. Vekara, vakura ya da vakura yev kuru. Evet, vakura yev kuru. Evet, vakarlı oldu. Evet, bu fiil. Bu fiillerde faile yef'alu, faule yef'ulu sigalarında gelen fiillerin muzarisinde vav harfi genelde sabit kalır. Bu sadece bu fiillerde. Yani hangi fiiller, hangi bablar? Alime ya'lemu, faile yef'alu, faule yef'ulu, yani ötre olan, her ikisi mazide de muzarede de aynı el fiili, yani ortadaki harfi ötre olan babda iki bab. Birisi dördüncü bab, birisi efendim beşinci bab olmuşsa gerek, hatırımda kaldırayım. Evet. Bu durumda misal fiilin muzarisi salim fiil gibi çekilir. Yani normal sahih fiil gibi çekilir. Salim fiil demek harfi illetin bulunmadığı durumda nasıl nasarayan soru çekiliyorsa o şekilde. Evet. Yukarıda söylediğimiz gibi tekrar cemi el cem'u çoğulu müsenna cemi çoğulu demektir. Müsenna ise ikil demektir. Müfret ise tekil diyoruz. Va'ade ya'idu, evet, söz vermek, söz verir, verecek. Ya'idu verecek, veriyor demek. Verer, verir demek. Va'ade ya'idu, ya'idani, ya'idune diye çekiliyor. Çoğul, tekil, muttaride çekilişi, buna diyoruz muttaride. Ya'idu, ya'idani, ya'idune. Üçüncü şahıs olarak ta'idu, ta'idani, ta'idu, ya'idne. Yani bu üçüncü şahıs bayanda, gaybesinde, gaybesinde. Evet, üçüncü şahsın bayan. Üçüncü şahsın muhatabı, bu üçüncü şahsın erkeğinde zaten ya'idu geliyor. Muhatabında ta'idu, ta'idani, ya'idine. Üçüncü şahıs yine, evet, bir bakayım orada yanlış var mı? Ta'idu, ta'idani, ta'idune. Muhatap, doğru, evet. Doğru olmuş. İkinci şahıs erkek, ta'idine. Aynen. İşte orada yata etmiş. İkinci şahıs erkek değil bu. Kadın olacak. Ta'idine, ta'idane, ta'idene. Bu kadın. Burada çok bayağı hata var. Bu sayfayı tavsiye etmiyorum. Ama düzelterek anlatıyorum. Siz bunu farkına varamadan yanlış edersiniz. Evet. İkinci şahıs dişi. E'id, na'id. İkinci şahıs demiş. Halbuki ikinci şahıs değil. Birinci şahıstır. Efendim. E'idu, na'idu. Mütekellim, vahde, mütekellim, mal, gayr Arapçası. Efendim, demek ki bugün bu kadarıyla bu derste, çünkü bayağı bu sayfada hata varmış. Bu kadarıyla yetinelim. İnşallah daha sonra daha iyi bir sayfadan size bu örneklerde anlatmaya çalışırız. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.